Pengen ku sici nyanding ku wis selawase. Ra ono wong liyo sing iso misahake. Cukup sliramu gawe atiku tenang. Ra bakal ilang perkoko wis sing tak sayang. Yeah.